prinsessing op het koningschap kijken naar haar voorgangers, maar ze is ook van plan om haar eigen draai te geven aan de functie, zei de kroonprinses op haar eerste persconferentie nadat ze voor het eerst bij een vergadering van de Raad van State was geweest. Al mijn voorgangers die hebben een hele persoonlijke invulling aan het ambt gegeven. Zo zal ik ook proberen mijn eigen invulling aan te geven. En ik denk een hele goede plek om te beginnen met leren is hier in de Raad van State. Ik hoop op een dag misschien een goede koningin te worden. Gisteren werd Amalia 18, waardoor ze vanaf nu de directe troonopvolger is. In de zaak van de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo is tegen een verdachte van 16 één jaar jeugddetentie en jeugd-TBS geëist. Hij zou een relatie met haar hebben gehad en zijn oudere broer ook. Tegen die broer eist het OM eerder 2 jaar jeugdgevangenis en jeugd-TBS. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend ruim 18.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. 155 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen is de bezetting nagenoeg gelijk gebleven. Er liggen nu 2840 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 642 op de IC. Nederland krijgt waarschijnlijk De Vaandeldrager, een schilderij van Rembrandt, in bezit. De staat trekt er 150 miljoen euro voor uit en Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseumfonds betalen mee. De Vaandeldrager wordt te koop aangeboden door de Franse bankiersfamilie Rothschild. De Britse premier Johnson is niet van plan af te treden om een uitgelekte video. Daarin praten medewerkers grappend over een kerstborrel die vorig jaar midden in de coronacrisis zou zijn gehouden in Downing Street 10. De video leidde tot veel verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk, waar ten tijde van de borrel zeer strenge regels golden. Johnson had het zwaar in het Lagerhuis. Hij bood zijn excuses aan. I was also furious to see that clip. And Mr. Speaker, I apologize. Maar verder dan dat wilde Johnson niet gaan. Kinderen tussen 5 en 11 jaar met een verhoogd medisch risico kunnen binnenkort een coronavaccinatie krijgen. De Gezondheidsraad had dat al geadviseerd en demissionair minister De Jonge volgt dat advies nu op. De Jonge verwacht dat de inentingen met het Pfizer-vaccin op 20 december kunnen beginnen, met een lagere dosering dan bij volwassenen wordt gebruikt. Bij een verhoogd medisch risico gaat het bijvoorbeeld om ernstige astma of een hartafwijking. De Gezondheidsraad buigt zich nog over de vraag of een coronavaccinatie voor alle kinderen tussen 5 en 11 beschikbaar moet komen. Het weer: geregeld zon, in het westen meer bewolking en een enkele bui. Vrij veel wind en het is een graad of 6. Morgen meer bewolking, enkele buien en 4 tot 7 graden. Gaan we naar de situatie op de weg met Wijnand Zwaan van de ANWB. De avondspits is begonnen met de meeste files op de wegen in Zuid-Holland. Er zijn nog weinig bijzonderheden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is nu wat meer vertraging door opruimwerkzaamheden bij Kelpen-Oler. Daar staat file vanaf Weert-Noord 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en Roelevarensveen over 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. De oorzaak is een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet. Een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al?